a ona porażenia pragnie. Ze mną na dnie tu przepadnie, przepędzić strach, przepędzić strach. A ona porażenia pragnie, ona pewnie ze mną przepadnie, przepędzić strach, strach, napędzić nas. Ha, ha. Ona pójdzie ze mną na koniec świata, miłości moja, ty w górę wzlataj, mam apetyt na tamte ideały. Czy jestem duży, czy mały? Czy może lepiej było ci z tamtym? Bądź szczera, ja jestem na te sprawy otwarty. Gdy go spotkam, nie chcę wylądować w szpitalu. Koniec balu, panno lalu. A ona porażenia godna i miłości mojej głodna. Przepędzić strach, napełnić nas. A ona porażenia blisko, ale walczy mimo wszystko. Tak dzielna jest, ha, ha, ha, ha. Tak dzielna jest, ta. I ona kochać będzie mnie zawsze, przy moim boku słodko zaśnie, bo tamte czasy już się spełniły, przyszły nowe, wszystko rozpierdoliły. Oboje mamy charakter stały, zresztą widziały gały, co brały. Mój poprzednik nie ma prawa mieć żalu. Koniec balu. A ona prądem porażona, jako będzie z niej dobra żona. Przepędzić strach, połączyć nas. A ona porażona prądem, pokochała mnie na dobre, ale i złe. Ja dobrze to wiem. I gdybym trafił kiedyś do więzienia w polityce naszej, nic to nie zmienia. Widziała prze to, co sama brała, no może trochę idealizowała. I gdyby to widział mnie ktoś inny, o Boże, jestem niewinny. Serca nasze, uwierz, nie są z metalu. Koniec balu, panno lalu. A ona zakażona miłością, ale z dości to z godnością. Przepędzić strach, pokochać nas, hej. A ona zakażona miłością, sytuacji bajkowością. Przepędzić strach, połączyć nas. A ona zakażenia pragnie. Nie, no właśnie nie, źle. Źle. Czekaj.